Trójce zespół Kwiat Jabłoni i Odnowa, ich wielki przebój. W tej chwili zbliża się godzina piąta, w związku z tym 15 chciałem powiedzieć. Sygnał czasu. Unijne kraje nie chcą przywracania kontroli na granicach wewnętrznych. Korea Południowa może wesprzeć Ukrainę nie tylko humanitarnie, ale i dostawami broni. Lekarze zalecają rozwagę przy zbieraniu grzybów, notują poważne zatrucia. Jest piątek, 18 października, minęła piąta. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nie ma zgody wśród unijnych krajów na przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych. Premier Donald Tusk powiedział w Brukseli, że takie stanowisko wybrzmiało na europejskim szczycie. Szef rządu zwrócił uwagę, że kontrole przywrócone przez Niemcy na granicy z Polską nie są obecnie uciążliwe. Dodał, że rozmawiał na ten temat z kanclerzem Olafem Scholzem. Wydaje się, że będzie to stałe podejście. Znaczy nikt nie ma interesu w tym, żeby nawet jeśli ktoś z powodów politycznych, bo przecież wiadomo, że jakie były powody związane też z kalendarzem wyborczym wewnątrz niemieckim. To nie jest żadną sprawiedliwość. Ale dla mnie ważny jest praktyczny efekt też moich interwencji. No póki co mogę powiedzieć, że w ostatnich tygodniach na pewno czasu powodzi te kontrole nie są aż tak dokuczliwe, ale są oczywiście niepotrzebne i to bardzo wyraźnie wielu dzisiaj liderów mówiło. Najgorsze, co można wykombinować, jeśli chodzi o odpowiedź na presję migracyjną, wewnętrzne granice. Pan premier, mówiąc o decyzji politycznej Berlina o opuszczeniu szlabanów granicznych, nawiązał do zdobywającej coraz większe poparcie skrajnie prawicowej i antyimigranckiej alternatywy dla Niemiec. Zbigniew Ziobro nie stawił się w poniedziałek przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, choć dzień później zeznawał w sieradzkiej prokuraturze. Jej rzeczniczka, prokurator Jolanta Szkielnik, poinformowała, że na prośbę świadka przesłuchanie odbywało się z przerwami. Jak dodała, w prowadzonej sprawie były minister sprawiedliwości i jego małżonka mają status pokrzywdzonych. Prokuratura okręgowa w Sieradzu została wyznaczona do prowadzenia postępowania w sprawie okoliczności przebiegu czynności przeszukań w miejscu zamieszkania małżonków Ziobro. W trakcie takiego postępowania standardową czynnością jest przesłuchanie osób pokrzywdzonych. Małżonkowie Ziobro mają status pokrzywdzonych w tej sprawie. Zbigniew Ziobro został przesłuchany w charakterze świadka we wskazanej sprawie w dniu 15 października. Dzień wcześniej poseł PiS miał zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą, która bada zakup oprogramowania szpiegowskiego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, nad którym jako minister sprawiedliwości miał nadzór. Nie stawił się jednak na wezwanie. Członkowie komisji przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie kary na Zbigniewa Ziobro. Obecność północno-koreańskich żołnierzy na Ukrainie może wpłynąć na zmianę wsparcia Kijowa przez Koreę Południową. Tak twierdzą eksperci. Seul to jeden z głównych producentów broni na świecie. Do tej pory nie chciał jednak przekazywać Ukrainie uzbrojenia, angażując się jedynie w pomoc humanitarną. Południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap cytuje wypowiedź Wiktora Cha, który kieruje Departamentem Korei, waszyngtońskiego Center for Strategic and International Studies. Ekspert uważa, że informacje o zamiarze wysłania na wojnę z Ukrainą od 3 do 10 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy mogą wpłynąć na zmianę stanowiska Seulu w kwestii formy wspierania władz w Kijowie. W opinii Wiktora Cha wysłanie przez Pjongjang żołnierzy walczących po stronie Rosji to przekroczenie czerwonej linii i wciągnięcie Półwyspu Koreańskiego w konflikt w Europie. Korea Północna ogłosiła w tym roku zacieśnienie współpracy militarnej z Rosją. Według władz USA i Korei Południowej komunistyczna północ już teraz dostarcza Rosji broń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Na koniec apel o ostrożność przy zbieraniu grzybów. Lubelscy lekarze odnotowali pierwsze przypadki zatruć muchomorem sromotnikowym. Zawiera on bardzo silną truciznę. W tym roku mieliśmy pacjentów na obserwacji, u których stwierdzono truciznę, którą zawiera muchomor sromotnikowy. No i do tej pory nie było żadnego pacjenta, który wymagałby przeszczepu wątroby z tego powodu. Natomiast w poprzednich latach zdarzali się pacjenci, którzy albo umierali, albo którzy wymagali transplantacji wątroby. Mówi dr Jarosław Szponar z Lubelskiego Szpitala Specjalistycznego. Jeden kapelusz muchomora sromotnikowego może zawierać śmiertelną dawkę amatoksyn dla dorosłego człowieka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słów parę o pogodzie. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Rano w dolinach karpackich możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 12 stopni na wschodzie, około 16 stopni w centrum, do 19 na Śląsku i Małopolsce. Do Beata Wolska, Tomasz Żonda, Coś mi świta. Będziemy razem jeszcze przez najbliższą godzinę. Krzysztof Zyblewski z serwisu powróci za mniej więcej 25 minut. We'll be right back. kończąc nocy. Liczę dni na palcach przed fantom. Taką noc jak teraz wiem, że nie ma, nie ma. Nie dam już się złapać w tamten skrót. To ostatnia lekcja, nic nie tu, nie czeka. Liczę dni na palcach przed fantą. Taką noc jak teraz wiem, że nieba nie ma. Nie dam już się złapać w tamten splot. To ostatnia lekcja, nic mnie tu nie czeka. W tej chwili 13 minut po godzinie 5, słuchają Państwo Trójki. Wiele osób słucha nas w tej chwili w swoich samochodach i o rejestracjach Słów Parę w tej chwili. Milion osób oficjalnie, przynajmniej drugie tyle poza rejestrem. Społeczność ukraińska w Polsce po wybuchu pełnoskalowej wojny jest największą mniejszością narodową w naszym kraju. Nie dziwi więc, że te osoby słychać na ulicy, widać też mnóstwo aut z numerami zza wschodniej granicy. I tym chcielibyśmy się dziś zająć i wyjaśnić, z czego wynika fakt, że wiele ukraińskich samochodów nie pozostało przerejestrowanych na polskie numery. Czy to jakoś wpływa na nasze codzienne życie i sprawy? I choćby na przykład, kiedy mamy kolizję lub wypadek. O tym Kuba Witkowski. Polskie prawo mówi jasno. Każdy obcokrajowiec przebywający w Polsce dłużej niż pół roku powinien przerejestrować samochód. Tymczasem na naszych ulicach aut z ukraińskimi numerami wciąż jest dużo. No widzę. Jeżdżę i widzę. Co pan o tym myśli? Wydaje mi się, że powinni przejść na polskie lub po prostu dostawać jakieś mandaty za to, że jeżdżą na swoich blachach tyle czasu. I wydaje się to logiczne, tym bardziej, że jest sporo różnic choćby w wymogach, co do sprawności technicznej aut w Polsce i w Ukrainie. W Ukrainie badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ogóle nie są przeprowadzane. Wyjaśnia Karol Rytel z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Często widzimy, że te pojazdy nie spełniają warunków technicznych. Takim warunkiem technicznym jest na przykład przyciemienie szyb w samochodzie. Pytanie, co policja robi, jeśli ewidentnie auto jeździ po polskich drogach dłużej niż pół roku. roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Takie pojazdy są traktowane jako pojazdy w ruchu międzynarodowym. Nie są one traktowane jako auta sprowadzone na terytorium Polski, które podlegają przerejestrowaniu. Tyle, że przepisy mówią też, że ten przywilej kończy się po roku rezydowania w Polsce i wówczas auto trzeba poddać badaniu i je przerejestrować. Powiedzmy sobie brutalnie, przepisy przepisami, natomiast kwestia egzekucji przepisów to jest największa bolączka w naszym kraju. Stwierdza szef Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Mariusz Wichtowski. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych przepisów, trzeba po prostu egzekwować to, co jest. I dotyczy to także sytuacji związanych z przerejestrowaniem pojazdów. Tak czy siak pozostaje pytanie, jak bardzo taki stan rzeczy wpływa na naszą rzeczywistość. Czy na przykład podczas wypadku na drodze, który spowoduje kierowca takiego auta, jesteśmy w gorszej sytuacji? Fakt, czy samochód został przerejestrowany czy nie, nie wpływa na to, czy poszkodowany i w jaki sposób otrzyma odszkodowanie. Ponieważ istotne jest tylko i wyłącznie to, czy było zawarte ubezpieczenie, czy była zielona karta, albo czy było ubezpieczenie graniczne. Bo takie auto nie wjedzie do Polski, jeśli kierowca nie kupi jednego lub drugiego. Pytanie, co jeśli jakimś sposobem to się jednak uda? Na szczęście w przypadku nieubezpieczonych jest wentyl bezpieczeństwa. Szkoda zostanie zlikwidowana przez fundusz gwarancyjny, dokładnie też według takich samych zasad, jak gdyby było płacone to z ubezpieczenia. I taką szkodę można zgłosić w Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a oni poinstruują, co dalej robić. Dodajmy, że zielone karty czy ubezpieczenia graniczne sprzedaje kilka polskich największych firm ubezpieczeniowych i to one w razie wypadku będą wypłacały odszkodowanie. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Father, Son, and the Holy Ghost. They caught the last train for the coast. The day the music died, we started singing, bye bye, Miss American Life. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys went drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. We started singing, we started singing, we started singing, we started singing. Niedzielski, najlepszy start, jak chwilę wcześniej Madonna, jej wersja wielkiego przeboju American Pie. Dziś 18 dzień października i mamy dobrą i do złą wiadomość. Do końca roku zostało 49 dni roboczych, ale tych wolnych od pracy będzie aż 26, uwzględniając święta oraz weekendy. A jeśli ktoś z Państwa dzisiaj miał trudności z zaśnięciem i budził się co chwilę w nocy, to nic dziwnego, ponieważ jest pełnia i ona powoduje, że nam się gdzieś w głowach, nawet kiedy śpimy, miesza. Bezpiecznie wiezie gra na złotych szczytach. Shama i zespół Kombi w Trójce. W tej chwili godzina 5.30, więc czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Unijni przywódcy solidarni z Polską we wnioskach ze szczytu w Brukseli. Polska została wymieniona z nazwy jako kraj zmagający się z presją migracyjną ze strony Rosji i Białorusi. Podkreślono, że wyjątkowe sytuacje jak nadużywanie prawa do azylu wymagają odpowiednich środków. To nawiązanie do postulatów Polski. Premier Donald Tusk zapowiedział czasowe i terytorialne wstrzymanie prawa do azylu dla osób próbujących nielegalnie przekroczyć białoruską granicę. Kraje Unii Europejskiej w większości popierają ukraiński plan zwycięstwa w wojnie z Rosją, twierdzi Wołodymyr Zełenski. Podczas unijnego szczytu ukraiński prezydent rozmawiał o planie z przedstawicielami 27. 18 z nich komentowało plan zwycięstwa. Jestem wdzięczny, że mieliśmy zamkniętą część rozmowy z sojusznikami. Po naszej bardzo otwartej rozmowie większość tych, którzy występowali, było w pełni po stronie wsparcia planu zwycięstwa. Na bocie podtrzymki planu перемоги. Wśród priorytetów ukraińskiego planu jest to szybkie zaproszenie Ukrainy do NATO. Plan zawiera też niejawne podpunkty. Jest zażalenie organizatorów Marszu Niepodległości na postanowienie Stołecznego Sądu Okręgowego. Przedwczoraj oddalił on odwołanie organizatorów w sprawie 6 wniosków dotyczących pochodu 11 listopada, które wcześniej odrzucił Stołeczny Ratusz. Władze Warszawy tłumaczyły decyzję błędami w trakcie składania wniosków oraz obawą, że zgoda na przemarsz mogłaby doprowadzić do paraliżu miasta i chaosu komunikacyjnego. Sąd w większości podtrzymał tę argumentację. Pełny serwis Trójki o 6.00. A kiedy wychodzimy do pracy o tej porze, wcale nie jest tak ciepło. Najchłodniej jest w Zakopanem, bo tam -0,5 stopnia, w Legnicy cieplej, bo 13,3, na Mazowszu tak mniej więcej 4, troszkę powyżej 4 stopni, ale w ciągu dnia będzie już zdecydowanie lepiej. Temperatura maksymalna, od 12 stopni na wschodzie do około 16 stopni w centrum i 19 na Śląsku i w Małopolsce, więc tam właściwie prawie wiosennie.

grupa Tok Tok z Trójce, w tej chwili za kwadrans, godzina szósta. Kiedy rano wstaję, to pod moimi drzwiami w to sypialni stoi już kotek i miałczę, że może bym go jednak nakarmił z samego rana. I właśnie o kotach i psach w tej chwili. Rewolucyjny projekt, na którym środowiska prozwierzęce czekają od dekady. W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Szczegółom przyjrzał się Józef Niewiarowski. Nie mają imion, obroży, błąkają się po wsiach, miastach, ulicach, lasach, szukają jedzenia, żyją w schroniskach. Szacuje się, że w naszym kraju jest ponad 100 tysięcy bezdomnych psów i kotów. One nie spadają z nieba. Bezdomność rodzi się w domach. Lekarka weterynarii i działaczka Dorota Sumińska. Małe miasta, wsie, te psy niekastrowane biegają, rozmnażają się. To jest nieustająca Niagara nowych, niewinnych żyć, które kończą tragicznie. Bezdomność to również koszty. W 2023 roku łącznie na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi gminy wydały 350 milionów złotych. Hubert Kaczmarek, Krajowy Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 10 lat temu było to 147. Koszty utrzymywania zwierząt stale rosną. Odpowiedzią ma być obowiązek chipowania psów i kotów, który pojawił się ostatnio w dwóch osobnych projektach ustaw, obywatelskim i poselskim. Teraz poznaliśmy trzeci, rządowy projekt. KROPiK, czyli jednolity rejestr wszystkich zwierząt domowych, byłby krokiem milowym w walce z bezdomnością. Rządowy projekt nie jest jednak bez wad. Obligatoryjna rejestracja zwierząt będzie urodzonych tych po wprowadzeniu już tego rejestru. I tutaj tak naprawdę zwróciliśmy uwagę, że teraz jest bardzo dużo porzuceń zwierząt, które i tak de facto nie będzie obligatoryjnego obowiązku ich rejestracji. Jeśli ustawa wejdzie w życie w tym kształcie, obowiązek zaczipowania będzie dotyczył wyłącznie nowo urodzonych zwierząt domnych. Oznacza to, że rejestr zwierząt skompletujemy za około 20 lat. Zwróciliśmy się do organizacji społecznych z prośbą o uwagi. Być może część uwzględnimy, część nie. Projekt jest obecnie konsultowany, a jego właściwa forma ma trafić pod obrady Sejmu pod koniec tego roku. W każdym razie walka o jakąkolwiek ustawę, która miałaby zapobiec bezdomności zwierząt, trwa już od 10-15 lat. To ponad dekada finansowych strat dla samorządów i ponad dekada bezsensownego cierpienia naszych czworonożnych przyjaciół. W Trójce w tej chwili przebój sprzed lat. Kocie sprawy, Buzu Squad. Przy tu na podwórze, na gdzie cię przytulę. legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Grupa Daft Punk w tej chwili za 5 minut, godzina 6. My już dziękujemy. Beata Wolska, Tomasz Żonda. Po godzinie 6 poranne wydanie audycji zapraszamy do trójki. Poprowadzi Robert Grzędowski, a my na zakończenie mam dla Państwa jeszcze piosenkę w wykonaniu Céline Dion i jej wielki paryski przebój olimpijski. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les portes.